marca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Gratulacje posypały się dla polskich sportowców. Skoczkowie narciarscy zdobyli brąz, srebrny medal lekkoatletka. Prokuratura ustala przyczynę wypadku ukraińskiego autokaru. Śledztwo jest prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Wojewodowie organizują dodatkowe łóżka w szpitalach tymczasowych, tam gdzie jest trudna sytuacja epidemiczna. Polecenie wydał resort zdrowia. To była sobota pod znakiem sportowych sukcesów. Najpierw brązowy medal Mistrzostw Świata w Oberstdorfie wywalczyli w drużynówce nasi skoczkowie narciarscy. Później srebrny krążek zdobyła Justyna Święter-Setic w halowych Mistrzostwach Europy w biegu na 400 metrów. Osiągnięć pogratulowali sportowcom premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. A więcej o sportowych wydarzeniach dnia za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Trzy kobiety i dwóch mężczyzn zginęło w wypadku ukraińskiego autokaru, do którego doszło w nocy na autostradzie A4 koło Jarosławia na Podkarpaciu. Prokuratura ustaliła tożsamość jednej z kobiet i obu mężczyzn. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy biorą pod uwagę różne wersje, w tym zaśnięcie kierowcy. Zbigniew Sowa z policji w Rzeszowie mówi, że obaj kierowcy autokaru byli trzeźwi. Kierowca z niewiadomych przyczyn rozbił barierki, które się znajdowały przy autostradzie i stoczył się do przydrożnego rowu. Na dodatek położył się na prawym boku, co dodatkowo spotęgowało skutki tego wypadku. Było dwóch kierowców w autobusie. Kierowcy przebywają w szpitalu, zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. Oczywiście, tak jak standardowo robi się w tego typu przypadkach, została pobrana krew do dalszych badań. Autobus nie był wycieczkowy, tylko rejsowy. Podróżujące nim osoby były przypadkowe. W środku było 57 osób. Na miejsce wypadku jako pierwsi dotarli strażacy z Komendy w Jarosławiu oraz ochotnicy z OSP w Radymnie, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Daniel Dryniak. Okazało się na miejscu, że czterem osobom udało się o własnych siłach opuścić autobus. Do kolejnych 43 strażacy musieli wykonywać dostęp przy użyciu specjalistycznego sprzętu, gdzie trzeba było rozcinać konstrukcję, uwalniać poszkodowanych i przekazywać Państwowemu Ratownictwu Medycznemu. 29 osób przebywa w szpitalach, 14 jest w ciężkim stanie. Osoby, które nie wymagały pomocy medycznej, trafiły do Bursy Szkolnej w Jarosławiu. Dla nich zorganizowano transport zastępczy, by mogły kontynuować podróż na Ukrainę. Blisko 15 tysięcy nowych przypadków COVID-19 wykryto w Polsce ostatniej doby. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż w ubiegłą sobotę. W szpitalach jest w tej chwili ponad 16 tysięcy pacjentów z koronawirusem, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Krask. Czyli no mamy jeszcze pewien bufor bezpieczeństwa w wysokości około 10 tysięcy łóżek, ale także w tej chwili wydaliśmy polecenie wojewodom, aby zostały uruchomione w tych województwach, gdzie jest dość trudna sytuacja w tej chwili łóżkowa szpitali tymczasowych. Ja przypomnę, że w tej chwili mamy zajętych 974 łóżka w szpitalach tymczasowych. Tych łóżek będzie około 7 tysięcy we wszystkich województwach. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 1 780 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 45 000 osób. W trzech francuskich departamentach obowiązują weekendowe lockdowny. Zakaz wychodzenia z domu zarządzono na północy kraju w departamencie Nord-Pas-de-Calais i w Dunkierce oraz na południu w okolicach Nicei. Władze rozpoczęły masową akcję szczepień w całym kraju. Francuski premier Jean Castex ogłosił w czwartek, że weekendowy lockdown w departamencie Nord-Pas-de-Calais jest niezbędny, ponieważ lokalne szpitale są tam przepełnione, a władze sanitarne notują duży wzrost zakażeń spowodowany transmisją brytyjskiej odmiany koronawirusa. Tydzień temu zakaz poruszania się poza miejscem zamieszkania w weekendy wprowadzono na Lazurowym Wybrzeżu oraz w Dunkierce. Władze poinformowały, że przepis ten jest skuteczny i że w tych regionach widoczny jest niewielki spadek liczby zachorowań. W całej Francji otwarto dziś kilkaset tymczasowych punktów szczepień. Władze przekazały również 150 tysięcy dodatkowych dawek szczepionki władzom sanitarnym w 23 departamentach, w których epidemia rozwija się najszybciej. Francuski rząd przekonuje, że przyspieszenie szczepień jest jedynym sposobem na uniknięcie ogólnokrajowego lockdownu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Ze złotym medalem Piotra Żyły i brązowym naszej drużyny wywalczonym dziś wracają z Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym nasi skoczkowie. W wieczornym konkursie w Oberstdorfie po pierwszej serii reprezentacja Polski w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki plasowała się na trzeciej pozycji. Po trzech grupach serii finałowej Polacy prowadzili, ale skaczący jako ostatni Dawid Kubacki pogrzebał szansę na złoto. Każdy z nas myślę, że z czym się zmagał przez te dwa tygodnie i dzisiaj to się wszystko skumulowało i każdy po prostu robił to, co do niego należało, ale robił to sercem, zaangażowaniem i super. Ten medal naprawdę jest czystą nagrodą. Tak na antenie TVP Sport o występie naszej drużyny mówił Kamil Stoch. Trzecia lokata naszych skoczków w Oberstdorfie, trzecia Oskara Kwiatkowskiego w snowboardowym Pucharze Świata w pięknie położonej Rogli w słoweńskich Alpach Julijskich. To były zawody giganta równoległego, to trzecie pucharowe podium Oskara. Brawo. Brawa także dla naszych lekkoatletów. Za nami kolejny dzień halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Drugi dzień halowych Mistrzostw Europy w Toruniu przyniósł trzeci srebrny medal dla reprezentacji Polski. Dziś na wysokości zadania stanęła Justyna Święty-Ersetic na 400 metrów. Ten wynik na pewno powinien być dużo szybszy, ale jak najbardziej cieszę się. Jest to mój kolejny medal cenny do kolekcji. Przede mną jeszcze sztafeta i tam będę walczyła o medal nieco cenniejszy. Polska nie tylko aniołkami, ale i 800 metrowcami stoi. Czwórka biało-czerwonych wystartuje w jutrzejszych finałach. Zapowiadają się fantastyczne pojedynki. Joanna Jóźwik. Będzie śmiesznie, jeżeli będziemy z Angelą walczyć o złoto. Będziemy łokieć. Nie, ja! To by było piękne i tego sobie i Angeli życzę. Asia wraca do szybkiego biegania po przejściach zdrowotnych, ale i Angelika Cichocka straciła kilka sezonów przez kontuzję, a teraz pokazuje moc. Również Adam Kszczot wszedł do finału, ale to norma. Sensacją ostatnich tygodni jest Patryk Dobek, który nominalnie biega na 400 metrów przez Płotki. Do finału na 60 metrów weszli też płotkarze. Pia Skrzyszowska z rekordem życiowym oraz Karolina Kołeczek i Damian Czykier. Ciekawie zapowiada się walka tyczkarzy z Armandem Duplantisem, ale Piotr Lisek nie składa zawczasu broni. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Toruń, Dariusz Urbanowicz. Teraz piłka i kolejny popis Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Tym razem ustrzelił hat-tricka w Der Klassiker, czyli w meczu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Co ciekawe, to BVB prowadziło po 9 minutach 2-0 po golach Erlinga Holanda. Kapitan naszej reprezentacji najpierw doprowadził do wyrównania, następnie ustalił wynik meczu w 90 minucie na 4-2. Wcześniej trzecią bramkę dla Bawarczyków, 3 minuty wcześniej zdobył Leon Goretzka. Na pomeczowej konferencji prasowej trenera Bayernu Hansiego Flicka pytano o niecodzienny występ Lewandowskiego. Ja, ich glaube, die ganze Mannschaft kann man hervorheben. Es war ein wirklich sensationelles Comeback. Myślę, że cała drużyna zasłużyła na pochwałę. To był sensacyjny powrót do gry. Oczywiście cieszymy się z trzech goli Roberta, ale nie zapominajmy o kluczowym golu Leona, który wyprowadził nas na prowadzenie. Komplementy należą się całej drużynie. Weil dann auch auf die Siegerstraße ging für uns und von daher war ich ja, einfach kompliment an die gesamte Mannschaft. Tyle Hansi Flick, Robert Lewandowski z trzema, Krzysztof Piątek kończył spotkanie z jednym golem, pierwszym dla Herty w zwycięskim domowym meczu przeciwko Augsburgowi. Berlińczycy wygrali 2-1. W kraju trzy spotkania w PKO Ekstraklasie. Najpierw pod Beskidzie Bielsko-Biała po 2 zremisowało z Lechią Gdańsk, potem Zagłębie Lubin 3-0 wypunktowało Jagiellonię Białystok, a w wieczornym meczu w Bełchatowie Raków Częstochowa 0-0 zremisował z Krakowią. Kończymy zaproszeniem dla kibiców MMA. Nad ranem w Las Vegas Jan Błachowicz po raz pierwszy wejdzie do oktagonu, żeby bronić pasa mistrza świata kategorii półciężkiej federacji UFC. Jego rywalem będzie faworyt bukmacherów Israel Adesanya z Nigerii. Przeciwnik Polaka chce przejść do historii jako piąty zawodnik, który w organizacji UFC zdobędzie dwa tytuły mistrzowskie w dwóch różnych kategoriach wagowych. Dotychczas walczył w średniej. Według amerykańskich bukmacherów to Nigeryjczyk jest faworytem w tym starciu. Jan Błachowicz zupełnie się tym faktem nie przejmuje. I've got bigger motivation. Niedawno zostałem tatą. To mnie jeszcze bardziej motywuje do wszystkiego. Gdy idę na zajęcia, ciężej trenuję. Dziecko sprawia, że jeszcze większą przykładam wagę do tego, co robię i nie boję się wyzwań. Mówi Blachowicz. W Las Vegas stoczonych zostanie łącznie 15 walk, a w trzech pojedynkach stawką będzie mistrzowski pas. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Ta relacja kończy na dziś sport na naszej antenie. Jutro pierwszy serwis po 15, od 17 trzecia strona medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg i deszcz ze śniegiem mogą padać w nocy w północnej połowie Polski. Termometry pokażą od minus 5 stopni na południu kraju, około minus 1 w centrum, do plus 2 na wybrzeżu. Jutro najwięcej pogodnego nieba na południu, w innych regionach więcej chmur. Synoptycy prognozują opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. W niedzielę od 1 stopnia w Suwałkach do 5 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ze względu na specjalne rodzaje mikrobroni biotopicznej, niszczącej wszystko, co żywe, ludzie tym bardziej nieuchronnie musieli opuścić pola bitewne? Inaczej zginęliby. Słuchowisko z 2017 roku. Wtedy wydawało się fantazją. Dziś brzmi niepokojąco aktualnie. Wojna światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. W roku Stanisława Lema na scenie teatralnej Trójki w niedzielę o 25. Autopromocja. Polarny w tropikach w Trójce. Chove lá fora, chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão e para-raio é o pobre violão. Mas chove, chove lá fora, chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão e para-raio é o pobre violão. Chove dentro de mim, dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Não dei valor a meu tesouro, quem sobe o lata não sabe o que é ouro. Mas chove, chove lá fora, chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão que para chove dentro de mim, dilúvio de solidão, angústia que faz sofrer. Pois boemia é pra poucos, cachaça é água que acaba com o caboclo. Mas chove, chove lá fora, chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão e para-raio é o pobre violão. Mas chove, chove lá fora, chuva de saudade demora. Nostalgia é guarda-chuva desse irmão e para-raio é o pobre violão. E para-raio Ibirien, it's one little Benguelu Kapafuti wa Lumi na Saruru Kibeti wa Benguelu Kapafuti wa Lumi na Saruru Kibeti wa Benguelu Witam słuchaczy Trójki w 15. wydaniu Polarnego w Tropikach. Zaczęliśmy tropikalną, delikatną sambą od Criollo z São Paulo. Zaś przed chwilą zagrałem utwór Hamala od The Garifuna Collective z Belize. Przed nami jeszcze kilka utworów world music, m.in. słynny Guts z Francji oraz Abel Lima z Wysp Zielonego Przylądka. Po czym na koniec dnia przeniesiemy się w rejony disco. Zapraszam na 2 godziny z muzyką świata w formie setu DJ-skiego. Do pierwszej w nocy gra dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. If she's gone to stay. polarny w tropikach. Yeah. Rosa Maria, agora vou lhe mostrar. Carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar. Carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Olê, olá, vamos todos ciranda. Olê, olá, cada um com seu par. Olê, olá, vamos todos ciranda. Olê, olá, cada um com seu par. Eu só vou dançar ciranda se você me acompanhar. Cirandeiro, tiro verso, cada um com o seu par. Noite linda, estrelada, céu azul, buquê de flor. Carimbó com ciranda, vou dançar com meu amor. Olê, olá, vamos todos ciranda. Olê, olá, cada um com o seu par. Olê, olá, vamos todos ciranda. Olê, olá, cada um com o seu par. Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar. Carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Alô, Rosa Maria, agora vou lhe mostrar. Carimbó com ciranda, vamos todos ciranda. Ciranda, se você me acompanhar. Cirandeiro, tiro verso, cada um com o seu par. Noite linda, estrelada, céu azul, buquê de flor. Carimbó com ciranda, vou dançar com meu amor.

to this passive sensation, peacefully falling away. I am a zombie, you wish will command me. Love is, I fall to my knees. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. And I control this empty delusion, lost in the fire below. Nie lubi Sing It Back od Roisin Murphy. Na przykład ja nie lubiłem. Nieco za słodki jak dla mnie. Znalazłem jednak ten nieco deepowy edit od producentów Deep 88 i The Huge. I taka wersja pięknie wpasowuje się w moją estetykę muzyczną. Kończymy jazzującym utworem od Techu. Zaczyna się house'owo, aby przejść zaraz w połamane bity i jazzowe improwizacje. Dobiegamy do końca pierwszej godziny Polarnego w Tropikach. W drugiej części audycji zaraz po północy rozkręcę się w stronę Afro House. Gorąco zapraszam. Polarne w Tropikach w Trójce.